به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابن شهاب بن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت راكبا ويراغل ام زسور على اتان اے پخری بانی بازی کراغلی علا حمار اپا روایت د بخاری شریف کی دی علا حمار اتان نو که حمار شی نو محمول دے پیرادی د جنس یعنی دا خروع وانا یوم ایدنو د دغرزو کی کدنا حزت الاحتلام زبلوغ تنیز دے شیم لا بالغ نوم خو بالغ دو تنیز دے اما لکه نبی علیہ السلام چې وفات کې دو نو د دوی څومره عمر او د علماو اختلاف دی سو کوئی د لسو کالو سو کوئی د دیار لسو کالو سو کوئی د پنځل لسو کالو ورسول الله صلی الله علیه و الی وسلم یصلی بالناس بمنن او رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکول خلق لپ منا کی وردا منا منصرفا او غیر منصرفا دوار سڑے لستے شی نکو منصرف بیا وای بیا وای بی منن او که غیر منصرف وای نو بی منا او دی منا تا منا اولی وای لما یمنا بها من الدماء دیکی د قربانی وینی تویگی زکا مناو یمنا پا مانا د توی دو رازی فمررتو بین یده سفز تیر شم مخی د سفتا فَنَزَلْتُ رَاكُشُمْ دَدِي سُوَرْ لَيْخْرِيْنَا فَارْسَلْتُ لَتَانَا پْرِيمِ خُدَ خْرَا تَرْتَوْ جِسَرِ دَا وَدَخَلْتُ فِي السَّفِّ اَوْزُوَرْدَنَّشُمْ پَسَفْكِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ننکارونو کو د دې په ما باندې او تن ور دي کی داوي د ماشوم مزم سيد او سوتره د امام دا غچا د پاره میچي سو ګرستوي دی کی ګوره د علماو اختلاف ته توجه مودا چې آیا سوتره د امام داد د رستو خلکو د پارم سوتره یا کدا سوتره خاص د امام د پاره دا او د امام په خپل د رستو خلکو د پاره سوتره دا نګوره امام سوترا د خلکو د پارم سوترا دا نده په صف کې وردن شو صف کې وردن شو او اېدا خبره په ما باندې اچا د دین کارونو کو چې دا داسې د غنیولیو کل د دې خبرې انکار چا په عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اونکو لدا سکول جائز دی او درست دی وی فلم ينکر ذالک علی احد ایتلل پدی خری او پا نفس را دباز سفر عنی پما باندې چا انکار وکړو نبی دې سلام او نه دای مرګرو ځکه د امام سوترا وا نو دا غو سوترا د خلقو د پارم سوتروي وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه اقبل لرام توجش ويسير ولا حمار تلوب حمار خر دیده کی حمار نمراد حمار اتال لے او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو مزکول په منا کې په حجۃ الوداع کې یصلی بالناس خلق له مسكون قال فصار الحمار وغرز دلاړو حمار بینه دی باز سبا روان دي د باز سب ثم نزل عنه بيات دير اكوشو فصف مع الناس او خلق سر صف جوڑ کو خلق سر سو کو صف جوڑ کو وبه قال حدثني يحيى بن يحيى وعمر الناقد ويساق بن ابراهيم عن ابن عيينه الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفه واذا الله حبيب مشكول بعرفه قرال توي په منا کې دل توي په عرفه کې وي محمول دي چې دا دوه واقعيات دي امخ کی موزی په منا کولو او دی واقعا کی د الله حبیب مصبار فی کی کولو و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم و عبد ابن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر بن الزهری بهذا الاسناد ولم يذكر فيه منا ولا عرفا او په دې کی ذکر د منا او عرفی نشتا وقال في حجة الوداع يوم الفتح او دی وای چې دا په حجۃ الوداع کیو او یا پرز د فتح د مکیو او ای خبر ادا د چې دا حجۃ الوداع واقعیا وا دا واقعیا د حجۃ الوداع دا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالک بن زید بن اسلم بن عبد الرحمن بن ابي سعید النبي سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال اذا كان احدكم كرشي او پتا سو کې شللي مسکاي فلا يدا احدن دي پريدي اوتن يمر بين هدي چي دي مسكون کي مخلتي ني وليدرهم استطاع او دفدي کی سمره چې وسوي ځان لدی مخلتی ریدون نپری فإن ابا کاغن کار کو دې منی کی نا مخلتی ری فل یقاتلو دې وسرو جنگی فإنما هو شیطان دا خو شیطان دې چې د خلکو مخلتی ری ایدا مستحب دی دا دفقول او یو عالم میدانی دی ویری چې غنی واجب دی اپدی می اتفاق دی چې د سره په پاس له جنگ نه کې ان بدا سی جنگ کې چې د مرشی او هلاک شي او کته په امی طریقې دی دفقه او په دې هلاک شونه باز علماء وایي دی کې قصاص نشتا اول بګوره مسکور کې احتیاط کوي چې دې دې سوتري ته ودريږي یا پدا سي زه کې دې ودريږي چې د تیرې دون امن ده اوس د سوتر مخه له دا اوسوګ دل بیام د ساو د سوتري په منځ کې تیریږي نو دې پس سره د طریقې سره دفقه او ګور دمر صح وعید راغله دي چې دې تیری دن کی توای چې داسه داسه چې دې د مسکون کی مخله تیریږي و به قال حدثنا شیبان ابن فروق قال حدثنا سليمان ابن المغيره قال حدثنا ابن هلال بن حميد قال بينما انا وصاحب لي پمند دي کی جزا یو مرګره زمانه تزا کرو حدیثن دیو حدیث مذاکرم کول را یادولم اذ قال ابو صالح السمان و ابو صالح السمان ینو حدیثک بما سمعت ذات حدیث بیانو ما چې اوریدلې مې د ابي سيد خضري رضی الله عنه نا ورئت من و ما داغن کتنی قال بينما نما ابي سيد رضي الله عنه فمن دې کې چې دا ابو سعید رضی الله عنه سلام یصلی یوم الجمعه موږ کول پر د جمعې او شیتا یستره من الناس ځان له د خلکو نه ستر جوړ کړي وا اذ جاء رجل شاب راغی او سره ځوان من بني ابي معيط د بني ابي معيط قبلنا ارادای اجتاد بین یده ارادیو که چی تیر شی مخ که ددتا فدفع فی نحری دورت دا سیو دیکور کپ دی مرائی کی فنظراو کتل فلم یجد مسان وی نمندو زید تیری دو اللہ بین یده ابی سعید مگر مخ دا ابو سعید رضی اللہ عنو تفعاد واپس رائے فدفع فی نفر نحری ناغول دیکور کپدی مرائی کیا شد من الدفعت الولا سخت دفقی دو او دیکی رنبنینا فمثل قائما اے صحابان فتح دا یا ضمد مثل یا مثل فمثل ادرد قائما ولاړ فنال من ابي سعيد رضي الله عنه اغه تور سيد بدر دي وي چې د پموس کې ما دي ککه ثم زاهم الناس او به دخل کو سره ټیل مې لکو فخرج وتو فدخل على مروان مروان توردن نشو فشکا الیه مالقیا نو شکایت وکد تاغ چده د ابو سعید رضی الله عنه ملاو شو چې په مسکی دیکا ور کړی وا قال ودخل ابو سعید رضی الله عنه علی مروان ابو سعید رضی الله عنه په مروان وردن شو وقال له مروان نو مروان ورته وی مالک ولی ابن اخیک سو شیوی تال را استاد روار لرده قویزی موسکی پا دیکو عالم جا آیشکو کراغل دستا شکایت کئی نو ابو سعید رضی اللہ عنوی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچی فرمائی لی اذا صلاح دکم کلچی موسکی عودتا سنے یوشیتا یستروه من الناس عودتے ستراو پردہ جوڑا کڑی د خلکونا فارادا حدن این یجتاز بینے دی ایرادو کیو تن چی تیر شید مخیتا فل یدفع فی نحره نو دے دی دفع والیو کی پا مرائی دے دکی فین ابا فل یقاتل ہو اک انکار یو کون ورسر دیو جنگی فینما هو شیطان دا تیری دن کے خوشیطان نے او دے خود شیطان غنتی کار کئی کار کار د شیطان نے گور پا مسکون کی تشویش راوستو نو دمرا سخ وعید راغلے دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَبِي فُدَيْكِنْ عن الزحاك ابن عثمان عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي كلش يوب تاسوك مسكي فلا يدا أحدا ندب لديوتا يمر بين يديه جد مخطة تيريه فين بافر يقاتل كإنكار يكور سرده جنگي او جنگی دون مراسه داغ پا دفکولو کی دی مبالغو کی فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيلِ دَسَرَاغ مَرْگَرِ دِ دِشِیطَانَا قرین مقارن او صاحب یعنی شیطان د سره دی چې هغه د دنا جدا کی گنا و به قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قرابنا ابو بکر الحنفي قال حدثنا الزهاق بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثلي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النبي نظرا بصري بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسله لغلو ديلا ابي جهيم رضي الله عنه تا یسلو تپوسکل مادا سمیع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چساوری دریدی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فی المار بین اید المسلی پبارد تیری دن کی مخکد مسکون کی نام نابو جہیم رضی اللہ عنہ ہوئے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لو یعلم المار ک پتہ لگی دی تیری دن کی تب نه دل مصلی چه دې د مسکون کی مخلت یری ما ذالیه چ سمرا گنا او بوج دے پد لکان نخا مخاو با ان یقف 40 چ دې او درې دل وسل ویخ کالا خیر الله دا غرب او د پاره من ایمر بین دې چې دې د مخې ته تیر شوي قال ابو النظر لادری کال 40 یوما او شهرا او سنه و ایمات د سلویختو عدد یاد ده ودارا لپته نشه چې سلويخ رزي یاد کی ک سلويخ میاشتي او ک سلويخ کلونه یاد کل راوی ته پدی کې شکر اغله دے حافظ ابن حجر وہی رحمہ اللہ وہی پہ ابن ماجہ ابن حبان کی حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راغلے لکان ان یقف مئت عام خیر له من الخطوۃ التي خطواها ویجد سل کال ادر دلوے نو دا بور تا غور او دا قدم نچوے غستو او دې د مسکون کی مخه تور دن نشو ردل تسلوی خو یل تسلوی وبه قال حدثنا عبد الله ابن هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا وكيون سفيان سالم ابي النزر بن بصر ابن سعيد بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسل الى ابي جهيم الانصاري رضي الله عنه ما سمعت بتاسور دي النبي عليه السلام نے فرمایا قال عربي معنا حديث مالك وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي انصار ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمند زيد مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمند ديوار کې ممر الشات زيد تیری دود گډو دمرزه او چې ګټ پکې تیرې دیشو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن المسنى واللفظ ابن المسنى قال اسحاق واخبرنا قال ابن المسنى حدثنا عماد بن مسد عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وابن الأكوع أنه كان أوده يتهرى قصب يكون موضع مكان المصحف فاغا زيد مكان د مصحف كي يسبح فيه او دب پدي كي نفل قول وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك دا ذکر کل چې دا الله رسول صلى الله عليه وسلم هم د دې کوشش او قص کول د دې زه وکانا بین المنبر والقبلة او دا الله د حبيب د منبر او د قبله په منځ کې قادر ممر الشات په اندازي د زید تیری دود گڑ دم رزیو د دی موضع مکان المصحف نس مراد دی نګور وی دی په من د مسکون کې او د سوتری کې اندازا د دی دومره اندازا کې د سوتری سره نږدې ودرېږي چې دا او د سوتری ترمنځ غټ سلې شي اچاوي لري درې غزا درې غزا د سوتری نور سودريږي لکه راغلي چې نبی اسلام کعبه شریفه کې دن مسکولو نو دو دوی او دو دیوار پا منس کی دری گزا فاصله وا نو بازی وی کم نا کم گڑوم را تیری دوم رزه او زیادت نا زیادت دری گزا قصب کول دا غزه چې د الله حبیب بال تودره دو او دا د مصحف زیو خاص زیو او دې توستوانه تر مهاجرین ویا عائشه بیبی وای ک خلکو داو پی جندو نو دمر خلق براشی جی بیا و په خسنې چي ادا خبر اغه ابن زبیر رضی الله عنه ته پټه کړیو ناغه بدل تډیر مسکولو او مهاجرین دو قریش و بم دل تجمع کی دل مز بے کول یصبحو فیه یصلی فیه دیکی بے مز کولو او دیتا دغا استوانا عائشہ بی بی وئی گورا ریاض الجنہ چی پا مسجد نبوی کی دے اللہ دی دتلو توفیق منترا کی نو دا د الله د حبیب د کور نا تر منبر پورې دی وای ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه دا خود دی پلنواله او غدواله او بیا دا سی په پلنواله سمره دی نو استوانه تلفود یو ستند دیزه پورې دی چې زنانو لکم زه کولاوي دی جوړستوانه عائشی بیبی ته نه رسی ها ان وګور دی واستوانه تلفود نه دنه دنه ریاض الجنه ده ایاسی د خلکو د غنوالي د پارا شین کالین لری لری پوره غړولې د دې کتابونو څخه ذکر نه فرمایلې او مفتی صاحب دی باندې مدینه منوره کې معالم المدینه کورسو نکای تاریخی مقامات ورته خای نه یو وفد چې ګرځیدونه هغه یو وفد کې مونږ تاغه دکتوروي چې دا د دیپلنواله استوانه تلفوت پورې ده اسی خوشین کالین تر لري پورې ده خدا ټول ریاض الجنه نه ده نو پپلنوالی او گدوالی د بیت نراواله ما بین بیتی و منبری دای طول شو او عرض د استوانه تلفوت پورې ده اپدی کی هغه استوانه عائشه بی بی ده دیته وای کان یتحرى موضع مکان المصحف وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة رضي الله عنه يتحرى الصلاة بقص كل دموز عند الاسطوانة التي دستني اغسرا عند المصحف جاء المصحف ذي سراوا فقلت له يا ابا مسلم ما ورت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة وینم دیشت کوشش او قص کې د مزنده هذه الاستوانه د دې ستنی سره قال رایت النبی صلی الله علیه وسلم یتحرر الصلات عندها د الله حبیب بدل تمشکولو دغه اوستوانه عائشه بی بی دا چې هغه سره اوس دغه نوم لیکل دي ته استوانه عائشه بیبی زکوي چې د دې زه تعین دی کړي نور چاته معلوم نو رضا پټول ریاض الجنه کې با برکت زیره او د الله حبیب دلته موس کړي نو کده دې اتباع د وجنه د غلطه سو کوشش وکي نو دا مستحبه طریقه ده وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليا ها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم يونس عن حمید ابن حلال عن عبداللہ ابن سوامت نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم يصلي قال چودري او پتا سو کې مسكيف انه يستره ستر جوړي دل را اذا كان بين يدي قال چوي مخذ تمثلو اخره الرحل فمثل الاخر للرغي دكي جاوي فاذا لم يكن بين يدي مثل اخره الرحل او کلک د دمخله دمرم نوی لکاغل رګې د اخر د کی جاوي فانه يقطع صلاته والحمار والمراه والكلب الاسود نو بشک کټکوي ماتوي مزد دل رخر او زنانا او تور سپ دې دې کې د کټکول نسم مراد دي امام نووی د قطع نه مراد نقصان ده زکه زړه د دې سيزونو سره مشغول شي او دې دې کې د مز باطل واله نه ده مراد ګوره حرم داسې شی دی اوازونه کوي سوی د خلکو توجه بدلی او زنانه او فتنه د پردی او تور سپیتا نبی کریم علیه السلام شیطان ویلی قلت یا بادر ما بال الکلب الاسود من الکلب الاحمر من الکلب الاسفر ما وی ابو ذر سده حال د سپی تور د سپی سور او د زړنا قال ابن اخي و اروار ما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم انا کما سالتنی لکه تامن تپوس کو فقال الکلب الاسود شیطان د الله حبیب ویل تور سپ شیطان نه ندی کی توجہ بدلی جمهور علما سلف خلف وئی چی مز باطلی گی نا پدی سی زنو او دے دے که مراد تے نقصان د مز دے زڑو د دی سی زنو سر مشغول شی نو پا مز کے نقصان را شی و بیهی قال حدثنا شیبان بن فروق قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ ها و بی قال حدثنا محمد بن المسنى و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة و بی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي و بی قال حدثنا اسحاق ايضا قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن بالريال ابي الريال قال حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الاحول كل هؤلاء حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبد الله بن الاسلم قال حدثنا يزيد بن الاسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه كتكوي مز يعني نقصان پکرا ولي خزا پردي تیری کی مخلا والحمار او خر والكلب اس پہ ويقي ذلك او بچکول خید دینا مثل موخرت الرحل فمثل دداس لرگی چیاغد کی جاوی اخر پوری وی چی دمر لرگی وی نبیا دیبان دغا نقصان دفع کی گی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل لشبه مسكول او بيبي وي فرمائي وانا معترضة زبداسي عرزا پرتوم بينه پمند نبي عليه السلام و پمند قبلي کی كاعتراض الجنازة لك سنگ چ جنازة مخل پرتوی نو دی باندې دلیل دی چې ګوره خزه مخلې مس پکې نه کټ کی او که خزه مخله پکټ یا بستر پرته دا خاون رستو ولاړ دی وغه قبلی لدا نو مس جایز دی خو باز علماء داسې ویلي امام نووي وایي چې وای مکروه دی مز دې چې خزه مخېلای د پاره د غیر النبی صلی الله علیه وسلم د وجې د یری د فتنې نه او زړه به دې سره مشغول وي چې دې لګوري هر چې د الله پیغمبرو ناغد دې سيزونو نه پاکو دوی مدا چې داش پوا او په کورونو کې دیوی نه وي نو پتیار کې سوخکاری نه نبی کریم علیہ السلام د شپې تهجد بکول نو تورت یارب وا بی بی بخکار ایدنا ځکه غوی زما اخ پی بد نبی علیہ السلام د سجدی په ځکه پرتی وی تعالی حبیب چې وا سجدی لراغه غمز علی زبه او خو ظلم نو ما بخ پی راټول کی نو دا د تیار خبر وا د شارحین لیکلی او دا د الله د حبیب وا عام امت بارک او یا غا حدیث دی هغه حدیثونه دي چې مخکې در لتیر شول وګوره کچاري شغل د زړه جوړې دو او دې ته توجه راتلا نو بیا خدا خبره درست نه ده و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن هشام نبي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها مزبه كل مزدشبه كلها يعني غټول د دې شپې مسکم تهجد بد الله حبيب کول وانا معتذر عزت بينه وبين القبله ازبدا سي پرتم مخامخ مخ بینه و مخ کی داوی تا په مند قبله کی فیدا را ذکر شی به را ذکر لا لرا یوت ینه شی ویت رکی ای قزنی زبه را وی حکم فاوترتو نما ب ویت رکل ویتر اخر شپ ترست کول مستحب دی چې د چار پاسې دو باندې اعتماد وی وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قلت قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما يقطع الصلاة مسشه ما تي او كمه پکراولي قال فقلنا المرأة والحمار خزا وخر فقالت بيبي ان المرأة لدابة سوء بیا خدا زنانم یو دابه ناکارا دا کدی بانی مزماتی ویگی لقد ریتونی بی بی و امازان کتو بین ایده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا حبیب مخطب و موت رزوطن دا سپلن طریقی سر بپرتوم که اعتراض الجنازہ لکسنگ جنازوی و هو یصلی و الله حبیب بمسکولون و مس بماتی گینا و عام خلقو که توجه بدنی نو بس دا غنور و حادیث و دا وجه نوی مکروح ده اسوک دی طرف تا لار ده چنه دا حادیث دا غید پار ناسخ ده و بیهی قال حدثنا عمرو الناقد و ابو سعید الاشج قال حدثنا حفص بن غیاس هاو بی قرادسنا عمر بن حفص بن عیاس ولفزنو قرادسنا بی قرادسنا لعمشو قرادسن ابراهیم وان الاسود ان عائشة رضی اللہ عنہ قال الاحمج وحدثنی مسلم بن صبیح عن مسروق ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وذکر عندها او دی بی بی سر ذکر کرشن ما یقتو صلات چس شی مزماتی الکلب والحمار والمرات ویسپے اخر او خزا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ وی قد شبهتمونا بالحمیر والکلاب تاسو غمونگ دو خرونو اسپو سر مشابیق والله لقد رأيت قسم بالله ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مزبه يقول واني على السرير عزب پکټ پرتم به نه و وبين القبلة دایو د قبلې په منس کې موز تجعتن پرتم په بستر او کټ کې فتبدو لي الحاجه مال بهاجت را سرغن شو یرز سحاجت لزم او دسماتی یا نور تا نو ما بسکول فا اکرو ان اجلیسا ما ببد گنن چیز کینم فا او دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوزد اللہ حبیب لی تکریف ورکم فانسلو من اندی رجلیهی دا سیزان بمی دکت خپو طرف لو خویولو ارو غنتی بلا عالم چه نبی کریم علیہ السلام پا مسکی زماد دی مخامخ کو زیدو نشغل را نشی دی بانی علماء دلیلم نیوی چه خزا ناستوی نو تشویش رازی او چې کله و د نو تشویش ناراضي نو وای زبرو غنتی او خایدم د خپو د طرف نه د کټ د خپو د طرف نه چې د الله حبیب په موس کې فرق را نشي و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قرابر را جرين المنصور ابراهيم ان الاسود انا عائشه رضی الله عنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر تاسغم برابر کو دسپو دخرون سرا لقد رأيتني ما زان قتل و موز توجعاتا چه پرتبهم على السرير پکت نرابغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير دکت من سر برابر ادريدو فيسولي مزبه کونو فاکرهانا سههو نو ما بدا خبر بدا گنلا چیز دی خکارشم دویتا دا سنہا مخامخ یو شیخ کارا کی دل ما بدا بد گنل فان صلوا من قبال رجلي السرير زبرور خويدم د طرف د خپو د کټنا حتا ان سلم اللحافي چروغون د مو خويدم د خپلې تولاي او بسترينا چې د الله حبيب ته تکلیف ملاو نشي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك النبي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انا مودك دم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب مهي تورج لا يا في قبلته اعظم ادوار خفي بداي قبلي لوي فيدا سجد كرچ سجد به کولا غمزني زبيدا سي خذولم فقبضت رجلي ما بخفيرا غندكي اي بسجد ولغول اذا قام بسطتهما کله چې وای پورته شل بیا به مخ پیس کی کلاو به می کی ادی باندې علماو دلیل نیولې چې په موس کې خزه تلاس ورل دیوانه او دسنما تھی کې اوسړي بربن لاس د زنانا د بدن سرول ګولو پایم کپړنی نو پدی او دسنما تھی ګور د الله حبیب په لاس مبارک د بیبی خپې مبارک او حضورې قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابي اكورونو کی پدغرز جیوینوی اے سوال دار اتلو چې د الله حبیب تاسو خپې مبارک خزول راغوندول دي نو چې سجده کول تاسو بخپل راغوندې کړی وی وای دیوانه ونه مال پته نه لګی دا د نسبه دې ته محتاج نه وی چې ما خپې دې نبی کریم علی السلام خزول وډیوان ورانا نو کورونو کی تول شپه به تیارا او تیاروا ادا غوسل الله رحم کو نا شکرې ډېرې شوې زموږ دی یاداش مطابقم دیوی بخل کو بلولې اپخوا حسونا امام بخاری وې داتل سکالو او مدینه منوره کی تاریخی کبیر لیکل د زرګونو محدثینو حالات دي او دا به د سپګمۍ په شپې لیکلو د سپګمۍ پرانا باندې ځکه دا رانا نور تنظیم نو داتل سکالو نو جوان دي او الله ورته دومره کمال علم او فهم ورکړي چې مدینه منوره کې دا د سپګمۍ د رانا پښپو کې تاریخی کبیر لیکلو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام جميعا الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونه رضي الله تعالى عنها شدا بيبي ده النبي صلى الله عليه واله وسلم ذا فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مزبه قولوا وانا حذاؤه وانا حذاؤه او زور سره داسې په خوا کې برابر مهازات میو وانا حائز او زه په هیڅ کې مم جخت د الله د حبیب سره ناستم وربما صوابني صوبه دیر کرت بماتا جامر اور سیدا اذا سجدا کلشد الله حبیب سجد کولا د الله حبیب چې وکل سجد کولا نماتا با داوی جامر اور سیدا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكي قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبد الله بن عبد الله قال سمعت يحدث عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الليل دشبيه بمسكول وانا الى جنبي زبير اخلم وانا حائض النوز ما بهيزو وعلی مرتن اپا ما بان سادرو وعلیه بعضوه اپا غیبان بازو الى جمعیه اڑق داغوی تاب مرتن سادر تاوی اے یو سادر دے یو جامع دا بازی پا مسکون کی دا او بازی پا یو حیزی زنان دا دین معلومی داشوی جامع د حایزی پاکی وی چی اغیی تا پلیتی دا بیماری نرسی گی نو دا چی کمی جامع استعمالی او اغیی تا بشرتی دی چی پلیتی نرسی دی نو دا پاکی دی گور دا اغا ایسب دا اللہ پا حبیب بانی موا دا اغا سادر اباد با پا بی بی بانی موا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آلہ و اصحابہ.